عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. الله رب العزة لويشان أو عزمت تال جقبل بنديان خبر كري دطول حالاتنا مخكني ورستني حالات خداغت وقسم دي مخکنی او رستنی. مخکنی حالات دنیا ته وي چې دې کې زکی، او رستی حالات آخرت ته وي. ادوان الله رب العزت بیان کړی، زکه بیان کړی دی چې هغه خبر دی، او ته دنیا معلومه ده آخرت هم ته معلوم ده. ټول حالات د الله په علم کې دي، بل څوک داسې نشي کولای، ځکه بل چاته علم نشته د دنیا او د آخرت، دا صرف الله ته علم دی. هغه دواړه بیان کړي. د دنیا حال خو دا بیان کړي انسان ته چې دې دنیا کې ستا دا پارا سپکار دی، او تا دنیا تسل راولی، او دی دنیا تنا بیا رخصتی گی او زیبا نزان سر بسوڑی چیر دے کی ام دقوت ہوئی چی بین نخیر ازادی تقوی زن لتو خجوڑکے تو خا دخده نیره پس دغا غطه تو خده اغس داس شه نده او داس توخه نده چه اغوه دشماری نباری او داغی اوڑل بگرانی او غیل بڑیر گاڑی اڑیر سدو نپکاری نه. تاو خلقو دنیا کی زان درون کڑے دے، ازان پوری سامانونا تللی دی، دا آخرت سامان دیر آسان دے بست. سنو گو رے چیو انسان مندا سے انہ لیت کا نا، چیو ازان سرا دنیا اقبل سامان ٹول ووڑو، اگا کورو دیراو کارڈیو مال حال نا ایسی اونوڑو. دیو جنا تاریخ لکی چی نو شیروان چی مر شو تا دا پارس بادشاو نبی علیہ السلام دا وقت نلگ مخ کی نبی علیہ السلام کو وقت کی دا غن وسی بیا دا پزین ناست بادشاہ او بس داغی وقت کیا ملک فتح شو صحابه کرام پاگی باندی حملہ اکڑا دا ډیر عادل بادشاہ کافر و لیکن په خپل کفر کې ډیر انصافدار و. او د دیو جنا په فارس ډیر بادشاہان تیر شوی دی. او که تاسو کې چې سسنو مونږ نو یې چاته نه دی معلوم به د نو شی روان دا د انصاف او د عدل د وجې نه ځکه شیخ سازی صاحب وایي چې نو شی روان نه مرځو کنامی نیکو گذاشت نو شی روان مر نه دی ځکه نیک نوم یې پریښې دی دنیا کې. تاریخ داس وی چې وی چې کلمہ تاسو وړه مقبرې ته کنه زماده الله په کپن کې مو پټو داسې بلکې داسې ښکارې کې یو پلا بل پلا چې زماده الله د کټ نه باري نغي وی دی کې څه چل دی څه جاس کو نه هغه دا چې د خلق عبرت واخلي چما ځان سره یې سو ورنړو ګوره خالی لاسونه لاړ په دومره بادشاہه کې او په دومره لوی جاه او جلال کې بیس یې ورنړو ځان سره دا کوم مسلمان مرینو هغه ځان سره سنوري هغه څه دا ویو ارمان چې دی وی کنه نور کوم مسلمان مرینو هغه سره هم څه نشته ونه اتو حجو داشه ده ازو پلاسو که ننیسی بلکه اغا دلو شده چه اللہ رب العزت دچا دلو که اخپل یارا واجی تقوی و پرزگاری او صحیح ایمان ولا نصیب کی تقر تو خدا فین خیر ازداد تقوی ور تو خدا غدا تقوی سمانا چیزان ده شرک نبچ کرده ازان دا شرک نبچ کول سمانا چیو دا اللہ نا یا رزید بل چاننا ازدہ غیر تقوی ہو مسلمان ازیل دنیا کی پیدا کرے و انسان چی تو اقبل زندگی پا مطلب زان کوا کا ادا په بل ځای کې نزده کی یه قرآن کی ولی چه قرآن وای نو بیا بیا براد بیا بتا ترازی بیا بتا ترازی چه هو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ اللہ یہ بندہ دا زمکا ما چاله پیدا کرده دا اسمان ما چاله پیدا کرده و اسمان دا ما تاسو لپیدا کرده اللہ وی دما ساجتو اسمان تا زمکی تا دکا اللہ تا علم دی چه دیر و اخداز تیر شوی دی خواه چه اسمانو ننو زمکا نو عرش نو کرسی نو او اللہ و واجت و تنشت کنه ها اجت نشت کنه ولی که اجت یوین بیا با دا اللہ سرا سرا دا وجود نبا هر شو کرسی برغو کنه ها کنه نا ده خودی رستو پیدا کری نلائی مازان لنزی پیدا کری دا آسمان تا اجت نشتا از موکی تمی نشتا نورتا دا خماستا دا پارا پیدا کری یہ انسان استاز مان ته ضرورت ته باران استاز مو کې ته ضرورت ته زرغونه بکیږي استاو بو ته ضرورت ته استا هوا ته ضرورت ته استا دا ټول ضرورت دي دا ما تاله پیدا کړی نو دا ته پوسوکا کنه ها ولې ما دل خپل زر کړی دا عجیب مې زر کړی دا دې لپاره چته سووه کنا موږ ته ګورو کنا ها تداخل او خوزوا تسوری در نو باسو خیر یریگا ما چکن بیا میں خلوبا دخکاری پا اخبار کی نا تو سوا ہے کنے یرا اللہ رب العزت نو انسانو ای سوا ہے ما یا اللہ دعوائے چی تسل پیدا شوئے اللہ ما خواست دادو را غٹ غٹ سدو نیاد کرکنا چی اسمانو نتال دی ازمک استاد پار دی باران نستاد پار دی غرون و دریابو نستاد پار دی خود یو خبرو کدا یو ابجکٹیو ٹیپ سوال دے چی تسل پیدا شوئے بس دا جواب دی رو کم حال ہو یہ را کوئے چی نئے دیکھنے نوم رشتی آوئی نه دې کړې ولي او دا چا کړې چې هغه موحدي موحد خو د هر سوال جواب کولی شي ولي ځکه چې توحید ذکر دی او توحید د هر سوال جواب دی دا سوال نشته په دنیا کې توحید دا غي جواب نه ښه نو موحد جا جواب کولی شي چې الله زو استاد پاره زنا اسمان لپیدایم نظمکی لپیدایم نخوراک لپیدایم نخپل مورو پلار لپیدایم ایچی علم تا لپیدایم بس تا گو رسول خیلتا جواب دی خدا سوک نکی کنا دکا چی ورزی والا نکن اخلا پولی دا سی گمراہ دی او گڑ وڈ دی تم را گڑ وڈ دی تم را بی حوصلی چی بس سوک سو خبرو کی بد زده نبیا وار پار خطائی او دا سی پا بد حالی دا سی پا تحیر کی پروتی تحجب کی پروتی جدا با سچل کی نو دا انسان جواب نشکولے نو جواب دواو چی اللہ رب العزتو ایت دم روایا چی اللہ زستاد پارا پیدا ما دا هر زتا مال پیدا کری دی او زه دې خپل ځان د پاره پیدا کړم چې یا کنا بده و یا کنا استعين بس تا باندې کې وکړو ستنه مدد غواړم پدې خبره واړی د انسان نن دا درنه خبره ده دا څو واړی چې مونږه پوسو کنا نو بس دې زړه کې ایس تکلیف په انسان تر راځي رجدا خبره یو انسان په خپل زړه کې ووسی د دنیا بس مزي به کوي هیڅ غم به سره نه وي دا دنیا حال چې الله بیان کړي بس چې الله وی دنیا مې سله پیدا کړی دا دیله پیدا کړی دا چې انسان ماته وزګار شي ماته پاره شي آن پاره دی بلکه او سلی جمعیل نشی رات دی جمعی مان دا تزان نشی پاره بل بس پاره نشی دیکھو نا دی پاره آقا نو بیاد آخرت خبر اکلی دا چو سراش دا آخرت حالو گورا چاچه دنیا نا زان سرا توخو نلا او پورا لا نلا اللہ رب العزت مونگ تداغد آخرت خبری کئی اوگا بگوری چی کلی خواب لیکن زمون پی یقین دے چی اللہ سویلی زمدیار اشتیا دے نوی چی دا انسان بارمان کئی دنیا پس ہے بس تا یو خبر دا خواب دا انسان دنیا پس ہے ارمان کئی اور مانی بے پیدی دی کنا سو پیدا نشتا بکی دی دیر سوی خو پیدا بکی نشتا زگا اگر دنیا کی پورا کولی شو اپورا اینکا نو اگر آخرت کی نپورا کی خوا نو یو ارمان با دی پا آخرت کی دا کئی سورہ نام کی رازی یا لیتنا نردو ځکه څه کړی نه دی کړه. اسې ژوند دې تیر کښ په تکاله او یا کاله اتیا کاله تیر کړه اوس یې کړی نه دی. د دنیا حق یې نه ادا کړې. دې وا قیامت کې وی چې ما بیا واپس کا یا له تنا نو ردو الله وی وسله دې واپس کا چې بیا غکارونه کوي او ګډان جنگي او بانګيان جنگي او تنظري ساتي او اوس پینه کې روان دي. ته خو یې ما ته معلومه کنه چې ستا عادت ته عادت نه بدلي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کتا واورې دو چې اوغر دی او زه نه بل زه تشوې دي نو انکار مکو انکار مکو ولي کی کنا ولي نه کی کدا دی واورې دو چې یو بندا عادت بدل شوې دي وینا نه نشي کې عادت څه ته بدلې الله وځ کوی چې ما ته معلوم نه تا په دې اتیا او یو کال کې څو کړل کا ماته وای زور خو به سي کړو چې دلته دې ماته خولې وکنه یي چې الله دا مې وکړو څه خو ته شلا سونه راغله او ته بیا ارمان کوي چې آلے تنا نو ردو افسوس چې موږ دنیا ته واپس کړې شوې څه ده پاره وَلَا نُكَذِّبَا بِآيَاتِ رَبِّنَا گوارا پوشه کنه پوشه خو بی وقت پوشه بی وقت پوی تساجده بی وقت خو دوڑه خوری سره دکه چیزه نفلاته نیشته کنه ولیکن بی وقت ایس کار نه قبلیگه نه پیدا که خواه اللہ رب العزت وی گوار دے اس پوشو دے اس پوشو پخپلی غلطے باننی اخپلی خطائے باننی چی ما سا غلطی کری دا ما دا اللہ دا آیاتونو قدر ندے کری ما دا اللہ آیاتونو ندے دکری ما دا اللہ پا آیاتونو باننی عمل ندے کری انسا سکولو ایروی بس ناچاری وا غریبی وا کمزوری وا مجبوری وا بس نور سنو جوڑے داو کورا دنو سترو ہوئی خواد نولی چنا چاری وا غریبی وا کمزوری وا نزور آیاتون لراغے دا دایا دی خواد دا چناس دی دی بازار مان کوي چولانو کذ به آیاتنا یا الله مونږ بچري استاد آیاتونو تکذیب نکو تاسو نه تکذیب کړو ما داسې تکذیب کړو چې استاد آیاتونو و وی لوستل او باغې به مې خوړل دا کار ما هټول ژوند په دې کې تیر کړل زما وسو ضرورتونو زما آیاتونو راتلمه دا زما لوی تجارتو دا زما لوی کاروبارو دا زما لوی بیت المالو هر څه وکړ بس چې چا به ضرورتونو زما لاله منو فاتحه به مې په لوستا نو یو کار به سم شو بیا چې ما څه غوښتو هغه وو که پیسې مې غوښتا که زرگونه می گفتا که گاڑی می گفتا که دا غط موبایل می گفتا او کار بسام بود دا یادتون نه دا کار اغسطه دخوا او کلا امری خوبار وقت که دکن او دیر لوی کار پا دی امرو که خوا دا دی ظالمان پا جواندو که خیر نیش دخوا دا دی پا مرو که دی مرو تا بڑیر پش حالی دکن او وګ به ساري یو څو چیرې आवाज به شي کوم نه شي نن به څوک نه یې ورنو ولې د دې په دې کې خیر او جما غامونه وای جمعې وای ختمونه وای ختمونه خو نه خلاصي کنه اگر نور ته ختمونه نه نو یاسین شریف کو بقام خای کنه نو ګور دې ټول ځان پیا ته نو ساتلی وها اسره دې نه چې الله وت ویلی چې ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلن ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلن دا ظلم مکه کنه دا هم ظلم مکه زما د آیاتونو تمره به قدر وکړه چې زما د آیاتونو پیسې جوړ کړه پیسې او د خپل خېټې نه او د خپل خوراک نه او د خپل جیب نه سامان جوړ کړه ولې سپکشه په دنیا کې څه دی پیسہ قیمت تدی سو جواب نشی کولی چنن نه دا پټه درون شه دی مې چې درون شه دی کنه څه چې دکاندار ته ودرېږي ته چې سبزه والا ته ودرېږي او ته چې قصاب ته ودرېږي او دا پیسې ولې ورکې د تا سره قدر نشته کنه تا سره قدر د غوخه دی تا سره قدر د سبزه دی تا سره قدر د دودو دی تا سره قدر د دنیا د کپړې دی ناغاخلی اور وخت تیلې کینغاله اپا ایسا خود پکار نو انور ذکر کنه ها نو پیسې ډیر به قدر شي نو الله رب العزت په دې آیات کې مونږ ته د دغه خلقو عادت خوی چې ورته دي دا عادت چې آیاتون ته ډیر سپک کاته دا آیاتونو سره بالکل قدر نو ها ولې پیسې ته جوړ کړی وی آیاتونه به وی نو جوړ بیا وکې ناستنی پر اكو نه برا سم شو چې برا لومټي ای برا ل اور سروالی با برا ل با دقه ذکر قرآن دا جمله داسې ذکر کړی چې بی آیاتی ورزما پایا تون باندې دنیا اخله خوراکونه کوي دا به کوي تمره به قدر شو ذکر سمن قلیل چې به قدر دي تمره به قدر شو دا به قدرې غره عوام خلکو نه کړی اجزان وږي اجزان بخانی خو ډیر پکې ورخه خو کنه بخانی ابل زاده چې هغه وخت کې خو आवाज هم نو کنه فضی باندې اوس خو فضی باندې आवाज کیږي نو دی یریږي نو کار داسې دا لاس نه چي کنه کار لاس نه چي چولې چرته پټ په مدرسو کې او بلډینګونو کې او پدغه ځایونو کې راځم کیږي ها اچی زینوم چرتا گاڑی کی پٹ لال کی پردے دوڑان دکڑی چوسو کنووی چی ختمیان روان دی اب خواچی انو پخوا خواگی پس یواز نو نو ڈل بروان نو نو استاز با تی نمخ کیو نو استاز باوی چی اگا منگا حکم یو منسا رو یو تن دو نور پکار دی نو چی لاری کی بیدا سیو شیخ ونتی اومنتو چی اغا با قرآن ویلیو بی بی رازا لکا سوری تغابون ختم دی حالا قدر دی کنا اب ازان زرونی و دا سرٹ نروان بی مغا جستا سپتاو انو گناہ گار او پایتون باند خوراک نکاو او دیپا کی را گیر کد عملو کو پتول کی راوستا دا دیدہ کارو عوام اجزان توبہ عویدہ کارن کئی نزل با قدر ورشی خوب قیامت کی زیبا ذکوی چو ولا نکذبا بی آیات ربنا من بچر بیا بی قدری نکو بی ذتی نکو دا اللہ دا آیاتو نو وکا من دنیا تواپس شن الله یا سیدا خبره ته ذکر کوم دا ارمان یې ذات نقل کوم نور دا نه چې کنه ز خبره به ومن لشي ولي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الله یې کوه پس شي کنه اقا کار وکیل کج مخکی کوفا او د دې وینا د دینه جوړ شوې ده هغه کار وکي چې مخکی کوفا نو دا اوس ولې ارمان کوي وی زه په عذاب لیدو کنه بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل دغه عذاب لیدو څنګه تاسو کله قران وی چې کله راشي کنه قیامت کې زارمان بکی چیالے تنا اتعن اللہ و اتعن الرسول افسوس چمون دا اللہ او دا پیغمبر خبر امان لے بے اس پوشو کنا خبر اڈیر یقینی اکڑا خواق نہ دے کنا بی وقت ہے اکڑا کنا دے جی دنیا کے ویلے انو سمرا با کامیاب با نو دے التارمان کئی چا توان الله وا توان الرسولان کاش کومګه د الله پیغمبر حکم منلې وې یسر یتا ته شت درې ویلې تا ته دا خبره په سوسو طریقو سره در رسیدلې وا چا تو الله وا تو الرسول ی خلقو دا الله خبره ومنه د پیغمبر خبره ومنه دین دار ها نو چې تا د الله پیغمبر خبره نه منلې نو چې دا خبره دې منلې وا وبوي چې ربنا ان اتعنا سادتنا وكبراءنا يروي لوک شي وی ډېر هټه دوکرا سره ورو ډېر لوی ګیم را سره موږ دنیا کې په سردارانو پس روانو سادتنا ساده تنا دی مولانو تویخا دا سرداران دی کنخا حدیدان نمخ کی کری دی کنخا او دا خلقو بزرونو کی پر روب غردولے دی او کبرا آنا او کبرا بیا اور پسی دا نور چی دا دی کم پاٹی وا دا دی کم خلقو دا دی کم موریدانو دا دی کم شاگردانو نا آیا دی خوا اڈیر لوی خلقو کنخا اذر ډیر لوی مال دولت خوندانو کنه ها هغه ته کو براو وي ها او یمو په دنیا کې دی په سر روانو کنه مونږ ته سبته او خلق وی چې دا مشران دي عزیز اعظم کا اسمان راټینګ کړی دي اګه زمو کا اسمان نه پاکستان یو خامخا راټینګ کړی دي او په دې نه پوي چې پاکستان دی راټینګ کړی دي دې نه راټینګ کړی دا هم څومره غلط خبره نو دار مانونه به قیامت کې بیا زمونږ ته دا روسته حال بیان کړو لومبهوم بیان کړو چې تو خوا اخلا تشلازو نمازه هتو خډې راسان نه ده چې فتق الله د خدای نه یریږه د مخلوق نه یریږه او د آخرت دا بیان کې چیرمان وکې مسل ته بنور سنې څه شرمانونه ته بناستي کوڑی با دیوالی ارمانو نبکے چی علیتنا اتوان اللہ و اتوان الرسول دا زکوائیو چنن دی رخ کلی مقضا نن عرص کی عرص سنگ کی عرص دا سکی چنن یو سڑی کلی مان سمولشی پلاقیز سمولشی تقوی پزر کرا وستیشی اخرت ته پاره تو خجوړول شي نن دا کیږي ولیکن دا د دې لپاره خاص خاص مرکزونه دي نار دی کې نه یې وره کړي تاسو وګورئ ډېر مرکزونه دي خالی پرات حویلې دي خالی پرات هغه مرکزونه د قران دي اگر مرکزونه چې پاغي کې د قران میاشتي او پاغي میاشتي کې د قران درس او دوري او د عرب العزت د کتاب رڼاګانی او خلک ډیر پاسان سره پوئږي دغه شی دی ښا میاشتې خو ټولې دي خو دې ته د قرآن میاشت وایي چې را روانه ده که نه نو دا د آخرت دپاره ده دا یولس میاشتې دا د دنیا دي او دا یو پکې د آخرت ته که نه کله څه دغه شي میاشت شي او کله څلوېښت ورځې شي نو دا خو قرآن له ورکول په کار وي که نه ځکه الله موسی علیه السلام ته ویلي وو ښه چې کوی تور ته راشه ویدوادنا موسی اربعین لیله الله یې مونږ موسی علیه السلام سره وعده وکړه چې دا څلوېښت ورځې خو ورکه که نه د الله کتاب لخه راشه کوی تور ته هغه وخت کې یو مرکز و کوی تور د تورات دا څلوېښت ورځې خو ورکه نو مونږ وایو چې دا څلوېښت ورځې خو قرآن له ورکه او د الله فضل ډېر مرکزونه دي د آخرت توخه به جوړه شي بیا به قیامت کې ارمانونه نه کوئ نو یا لیتنا چغې به نه وهئ بلکې ډېر لوی ارام او راحت به حاصلي ډېر لوی عزت به حاصلي او هېڅ غم به نه وي د سره چې الله به ورته وایي چې لا خوفن علیکم ولا انتم تحزنون یریږئ ما غمجن کیږئ ما او تاسو خو کار کړی دی که نه ښه غمجن به هغه څوک چې هغه کار نه یې کړی ښه نو سوال کوو د الله نه چې الله مونږ په هغه خلکو کې مراولي چې هغوی کار نه دی کړی بلکې مونږ په هغه خلکو کې راولي چې هغوی کار کړی دی ځان له توخه د آخرت جوړه کړې ده او د آخرت د هغه ارمانونو نه ځان خلاص کړی دی الحمدلله الله دې هر چا له دا توفیق ورکړي.